pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski rekordzistą w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi. Minister Michał Wójcik apeluje do Czech o rozważenie wycofania skargi na Polskę w sprawie kopalni Turów. W Moskwie stanie pomnik laureata pokojowej Nagrody Nobla Andrieja Sacharowa. Robert Lewandowski został samodzielnym rekordzistą wszechczasów pod względem liczby bramek uzyskanych w jednym sezonie piłkarskiej Bundesligi. W meczu ostatniej kolejki pokonał bramkarza Augsburga Rafała Gikiewicza, powiększając dorobek do 41 goli. Lewandowski trafił do siatki w 90. minucie spotkania w Monachium, a tuż po tym golu sędzia zakończył spotkanie. Bayern wygrał 5-2. Od zeszłego tygodnia kapitan reprezentacji Polski dzielił rekord z Gerdem Millerem, który 40 bramek strzelił w rozgrywkach 1971-72, a więcej o rekordzie Roberta Lewandowskiego już za chwilę w serwisie sportowym. Minister Michał Wójcik apeluje do Czech o rozważenie wycofania skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów. Jak dodał, jest ona niebezpieczna w obecnej sytuacji w Europie. Dodał, że skarga spowoduje niepotrzebne szkody w relacjach polsko-czeskich. Na podstawie czeskiego wniosku Trybunał wydał nakaz natychmiastowego zaprzestania wydobycia w tej kopalni. Michał Wójcik mówił w polskim Radiu 24, że decyzję Trybunału należy analizować przez pryzmat jej skutków gospodarczych i społecznych. W grę wchodzą wielkie pieniądze i daleko idące skutki społeczne. Pieniądze, bo to są miliardy, to jest kilkanaście miliardów złotych. Skutki społeczne, no to są tysiące utraconych miejsc pracy. Polacy wreszcie, myślę, zrozumieją, co to jest ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On się zazwyczaj pojawia przy sprawach wymiaru sprawiedliwości i to zazwyczaj to było gdzieś tam z boku nas. Natomiast dzisiaj Polacy, myślę, zrozumieli. No przecież gra idzie o miejsca pracy, gra idzie o interesy gospodarcze, gra idzie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ktoś pstryknął palcem i kopalnia ma być zamykana. Kompleks Turów jest odpowiedzialny za zabezpieczenie od 4 do 7% energii elektrycznej w Polsce. Pragnę dbać o pamięć o wszystkich bohaterach walki o wolną i suwerenną Polskę, mówi Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i kandydat na dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej. Podkreślił w polskim Radiu 24, że chce przekonać do siebie posłów i senatorów, którzy zdecydują o losie jego kandydatury. Z całą pewnością będę dbał i o pamięć o Romanie Dmowskim i o pamięć o Ignacym Daszyńskim, pozostając w tych kategoriach, w których mieści się służba Rzeczpospolitej, bo tutaj moglibyśmy oczywiście wymieniać kolejne ważne postacie, których połączył też przecież los II wojny światowej, cierpienie z rąk obu totalitaryzmów i w takim spokoju czekam na posiedzenie sejmowe, uznając, że wszystkie ugrupowania, które służą wolnej i niepodległej Polsce, zobaczą we mnie kandydata. Nad kandydaturą Nawrockiego Sejm będzie głosował w piątek 28 maja. Nic nie wskazuje na to, żeby nocny atak nożownika w Amsterdamie był zamachem terrorystycznym. Takie są ustalenia holenderskiej policji. W ataku dokonanym w centrum miasta zginęła jedna osoba, 4 zostały ranne. Sprawca, 29-letni mężczyzna, został zatrzymany. Według policji mógł być pod wpływem narkotyków. W Moskwie stanie pomnik laureata pokojowej Nagrody Nobla Andrieja Sacharowa. Informacje w tej sprawie przekazał mediom szef kremlowskiej Rady do Spraw Praw Człowieka Walery Fadiejew. Wczoraj w Rosji uroczyście obchodzono setną rocznicę urodzin uczonego i obrońcy praw człowieka. Andrzej Sacharow w latach 40. i 50. XX wieku pracował w zespole radzieckich fizyków, twórców bomby wodorowej. Widząc w trakcie prób, jak ogromną siłę niszczenia ma broń atomowa, uczony porzucił pracę i resztę życia poświęcił walce o zakaz stosowania tego rodzaju uzbrojenia, a także o poszanowanie praw i wolności obywatelskich. W 1975 roku otrzymał za swoją działalność pokojową Nagrodę Nobla. Andrzej Sacharow zmarł w Moskwie w 1989 roku. Żona noblisty Jelena Bonner założyła fundację, która kontynuuje dzieło Andrzeja Sacharowa, a Parlament Europejski ustanowił nagrodę jego imienia dla osób, które walczą o prawa człowieka i wolności obywatelskie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz o sporcie Adam Malecki. Zrobił to. Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Millera. Polak strzelił w jednym sezonie Bundesligi 41 goli i o jedno trafienie pobił wyczyn legendarnego Niemca. Dziś szło jednak jak po grudzie. Lewy dwoił się i troił. Gola strzelił dopiero w 90 minucie, a wcześniej trafiali jego koledzy. Do tego świetnie w bramce Augsburga bronił Rafał Gikiewicz. Bayern wygrał 5-2, a Lewandowski został po raz szósty królem strzelców Bundesligi, czwarty raz z rzędu. W barwach Borussii Dortmund ostatni mecz rozegrał Łukasz Piszczek. 3-0 z Bayerem Leverkusen, a polski obrońca schodził z boiska w 75 minucie w szpalerze oklaskujących go kolegów z drużyny, w której spędził 11 lat. Ciekawe rozstrzygnięcia w Hiszpanii w La Liga. Dziś poznamy mistrza. Liderem jest Atletico Madryt. Jeśli pokona Valladolid, zostanie mistrzem. Na wpadkę paczki Diego Simeone czyha Real Madryt. Traci 2 punkty i w przypadku równej liczby punktów będzie triumfować właśnie Real. Jak na razie jednak Atletico przegrywa 0-1 z Realem Valladolid, a Real 0-1 z Villarealem. W piłce ręcznej Final Four Ligi Europy trwa półfinał Orlen Wisły Płock z Magdeburgiem. Trwa druga połowa, jest 18-18. W Formule 1 Charles Leclerc z Ferrari wywalczył pole position przed Grand Prix Monaco. Drugi był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci Valtteri Bottas z Mercedesa. A w kolarstwie w Giro d'Italia 14. morderczy etap wygrał Lorenzo Fortunato. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał 4. dzisiaj Kolumbijczyk Egan Bernal. Dobra forma w wyścigu dookoła Burgos Katarzyny Niewiadomej. Zajęła 2. miejsce na 3. etapie, a przegrała tylko z Dunką Cecilii Utrup-Ludwik. Co na to Polka? Cały czas wierzyłam w to, że uda się wygrać, że w końcu uda mi się podnieść ręce. Niestety 50 metrów do mety moje marzenie o wygranej zostało przekreślone, ponieważ Cecil wyprzedziła mnie. Czuję się trochę zawiedziona. W sumie tak naprawdę nie wiem, jak się czuję, ponieważ kilka tygodni temu zmagałam się z bólem kolana i tak naprawdę nie byłam w stanie dobrze trenować. Ostatni etap. Mam nadzieję, że będziemy w stanie jeszcze więcej walczyć. Najważniejsze, że przed igrzyskami forma rośnie. W klasyfikacji generalnej niewiadoma jest 3. ze stratą zaledwie 2 sekund do liderki nowozelandki Fisher Black. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce przelotny deszcz i burze od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik. A więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, no, to nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak. Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór. 10 minut temu minęła godzina 7, 19. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Dzisiaj będzie mniej gadania, więcej grania. Muzyka lat 70., 80. to jest to, co będzie przeważało w dzisiejszym programie Departament Rytmu, bo i na tym ten program przecież polega. Bardzo ładnie. Pani Agnieszka realizuje dzisiejszy program i dzięki niej zaczęliśmy słyszeć właśnie utwór Push It to the Limit. Kto pamięta z jakiego filmu? 2 2 7 3. Małgorzata przy telefonie zbiera odpowiedzi. Nie ma nagród. Jest satysfakcja gwarantowana, to na pewno. 2 2 7 3. Za chwilę też z telewizji, z serialu, ale to za chwilę. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia, Departament Dźwięku, Departament Rytmu, Departament Dźwięków z lat 70. i 80. Od razu, Rod Stewart, Baby Jane w Trójce, za chwilę Amy McDonald, This is Life. Ten program ma na celu rozruszać Państwa, sprawić, że lewa noga będzie tupała, prawa po czasie może dołączyć. Takie objawy wskazują, że Państwo słuchają prawidłowo. Thank you.

Program Trzeci. Program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu, czyli muzyka lat 70. i 80. Idealnie na przełom, teraz właśnie, rok 79. Hot Stuff, Donna Summer. Czego poszukuje podmiot liryczny w tym utworze? Co jest tym gorącym towarem? Mogę się tylko domyślać. Za chwilę James Brown i Get Up, utwór, który został wskrzeszony w latach 90. w reklamie jednej z francuskich marek. Hot Stuff teraz.

utalentowany. Quincy Jones ma taki talent do wyłapywania natychmiast z całej orkiestry, kto fałszuje, co zrobić głośniej, co zrobić ciszej. To było skupienie na 100%. Van Halen nagrywający solówki przecież do, między innymi do utworu Beat It. Mamy przykład idealnie nagranego albumu, który został kompletnie zepsuty po wytłoczeniu na winyl. Pierwsza matryca z winylem albumu Thriller to było coś niedopuszczalnego. Michael Jackson podobno aż się rozpłakał, jak to usłyszał. Na to Quincy Jones szybko powiedział: spokojnie, spokojnie, mamy jeszcze 2 dni, przemiksujemy to od nowa tak, żeby na winylu brzmiało dobrze. Co się okazało? Tyle utworów, tak dużo materiału na winylu spowodowało, że rowki były tak blisko siebie, że nie udało się uzyskać w pierwszej chwili tego brzmienia, o które chodziło. A Quincy Jones, wchodząc do studia, od razu powiedział, że ten album ma być najlepszym albumem w historii muzyki. I według wielu się udało. Thriller. To terrorize your neighborhood. And who's whatsoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Thriller Michael Jackson, 10 minut do godziny 8. O 8, o 20 w Trójce serwis. Maila otrzymałem, adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Pan Hutnik mi napisał, a ta sobotnia audycja pana redaktora to ile trwa? Proszę pana, do 22. Ale Departament Rytmu trwa w ogóle do północy, bo potem przyjdzie jeszcze Ola Kaczkowska. Pan napisał, że wrócił dopiero z wycieczki i dopiero włączył radio. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym, dobrze jest mieć odznakę nizinną, a można taką dostać właśnie za chodzenie na wycieczki. Utwór z najgorszym teledyskiem chyba na świecie, czyli Dancing in the Streets, David Bowie i Mick Jagger w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.